आयुर्वेद के ग्रंथों में नास लेने की दवा के नाम पर बहुत सारे फार्मूलेशन मिलते हैं। उनमें से यह फार्मूलेशन भी महत्वपूर्ण है और बेहद कारगर है। इस नास को लेने से सिर का दर्द ठीक होता है और आँखों की पीड़ा दूर होती है। इस नास के बारे में देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भली भांति जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। देश के अलग अलग भागों में इस फार्मूलेशन को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो कि स्थानीय नामों पर आधारित होते हैं और साथ में जड़ी बूटियों के इसके घटकों के स्थानीय नामों पर भी आधारित होते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ में इस फार्मूलेशन के बारे में लिखा है, मिर्च, गुड़, सेंधानोन, हींग, केसर पानी में पीसकर नास लेने से सबल वायु दूर होए, सिर पीड़ा, आँखों की पीड़ा दूर होए। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस नास लेने की दवा के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपके पास ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशन की जानकारी है जिनका प्रयोग करने से इस दवा के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 15 से भी अधिक प्रकार के ब्लैक राइस के बारे में बताया, जिनका प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मूलेशन में करने से इस फार्मूलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कई किस्म के रेड राइस के बारे में भी बताया, जिनका उपयोग घटक के रूप में इस फार्मूलेशन में किया जा सकता है। उन्होंने लंबी अवधि के 50 से अधिक मेडिसिनल राइस के बारे में बताया, जिनका प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मूलेशन में किया जा सकता है। उन्होंने 1000 से अधिक ऐसे फार्मूलेशन के बारे में जानकारी दी जिनमें कि मेडिसिनल राइस अहम भूमिका निभाते हैं और अक्सर प्राथमिक और द्वितीयक घटक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन फार्मूलेशन का प्रयोग आंतरिक तौर पर किया जाता है नास लेने की दवा के साथ। इससे नास लेने की दवा का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक चिकित्सा में औषधि धानों की सहायता से यानी मेडिसिनल राइस की सहायता से कई तरह के नास लेने की दवाएं बनाई जाती हैं। मैंने हजारों किस्म के ऐसे नास लेने की दवाओं के बारे में अपने शोध आलेखों में लिखा है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने मुझे ऐसी 500 से अधिक प्रकार की नास लेने की दवा के बारे में बताया, जिनका प्रयोग इस नास लेने की दवा के साथ करने से इस नास लेने की दवा का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। उन्होंने साधारण शब्दों में बताया कि यदि सुबह के समय इस दवा का प्रयोग करते हैं नास लेने के लिए और शाम को फिर मेडिसिनल राइस पर आधारित दवा का प्रयोग करते हैं नास लेने के लिए, तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। इसी तरह देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों ने असंख्य फार्मूलेशंस के बारे में बताया और उनकी प्रयोग विधि को विस्तार से समझाया। मैंने इन सभी जानकारियों को विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया ऑनलाइन हो, ताकि दुनिया भर को भारत के इस दुर्लभ पारंपरिक ज्ञान की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।